राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2059 23 सितंबर 2002 प्रातः 5 बजे गीता उत्सर्ग आश्रम राम सात्विक ज्ञान बताया अवगतम विवेकम सर्वभूतेश संपूर्ण भूतों में एक परमात्मा है। विभक्त बुद्धि है इसमें वो परमात्मा अविभक्त है, वो विभक्त नहीं है। मनुष्य पशु है पशु अधीर है, परंतु इनमें जो परमात्मा है वही ऐसा जो ज्ञान है वो ज्ञान सात्विक है। गुणातीत ज्ञान इनसे भी अधिक है, एक परमात्मा ही है और कुछ हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं, एक परमात्मा ही है। व्याप्य व्यापक भाव है वही सात्विक गुणा और सात्विक गुणा है और इन भाव से रहित तो होकर एक परमात्मा ही है, ये असली ज्ञान है। सात्विक है सतोगुण है इसमें और सतोगुण से गुणातीत है, वो ज्ञान असली ज्ञान है। शरीर को और संसार को बड़ा समझता है, शरीर से बड़ा संसार संसार इसको महत्व देता है और जन्म में बन जाता है और संसार को महत्व न देकर केवल ये सात्विक ज्ञान को महत्व देता है, वो मुक्त हो जाता है। अलग होते ही दे दे भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, तो ये एक मिलने पर एक हो जाने पर फिर से एक होता है। ये जो द्वेष अद्वैत भाव है इसमें वर्धमान प्रेम है, उसको वर्धमान प्रेम से आड़ी हो गई, फिर पूरा जीवन सफल हो गया, ठीक ठिकाने पहुंच गए, ऐसा दिखे। यह छोटी पुस्तक में लिखा है, छोटी के में श्लोक महत्व अंतिम भाग में यह लिखा है। तो वास्तव में सिद्धांत मानना चाहिए, मुक्त होना चाहते हैं तो अपने शरीर में है ये भाव नहीं होगा। आपका स्वरूप नित्य है, सर्वगत है, नित्य सर्वगत स्थानों, आपका स्वरूप केवल शरीर में नहीं है, सर्वगत है, सब में परिपूर्ण है। अविनाशी तद्विद्धि अविनाशी वो है, ये सर्वम इदम दत्तम वो सब है अविनाशी। विनाशम अभ्यस्य न कर्षत कर तुम रहती, इस अविनाशी का कोई विनाश कर सकता नहीं, ऐसे परमात्मा है। ये गीता माया है, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है। वो उठते बैठते सोते जागते खाते पीते सब क्रिया करते हुए ये अटल याद रहता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसे होकर भगवान ही भगवान है। ये मैं भगवान का भगवान मेरे द्वैत भाव और भगवान ही भगवान मेरे अद्वैत भाव, तत्व ज्ञान होने के बाद ऐसी अवस्था होती है। ये दोनों अवस्था होती है वो प्रेम प्रतिक्रम वर्धमान है। क्यों वो मैं दूर हूँ भगवान मेरे मालिक है ऐसे कभी द्वित हुआ वो अलग हुए बिना भगवान की उत्कंठा नहीं पड़ती और एक हुए बिना वो प्रेम का असली स्वरूप है वो समझ नहीं आता। एक होने से असली स्वरूप समझ में आता है और द्वित होने से उत्कंठा बढ़ती है। ये बढ़ती रहेगा तो ये वर्धमान प्रेम है हरदम बढ़ता है हरदम। तो भगवान के साथ अपनी एकता भी है ये तत्व ज्ञान होने के बाद है। जैसे सात्विक ज्ञान का फल ऐसे तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान होने के बाद में ये भगवान का मैं हूँ मेरे भगवान है। तत्व ज्ञान होने के बाद अभी जो मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है ये साधन है। मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है ये साधन होता है और फिर साधन नहीं वो वृत्ति होती है ऐसी और अखंड रहता है वृत्ति अखंड क्योंकि उसका साक्षात हो गया। देखो अगर आप मुक्ति चाहते हैं कल्याण चाहते हैं भगवान का प्रेम चाहते हैं तो अपने शरीर में स्थित है इस भाव को मिटाना होगा। शरीर को और संसार को और प्रकृति को महत्व देने से बद्ध हो जाता है मुक्ति वाला। वो वर्षों तक साधन करता हुआ भी आम है वो रहता है जो तू रहता है और ये छोड़ दे तो मुक्ति होती है। इन्हें छोड़े बिना मुक्ति नहीं होती। इस बात को छोड़ दे अपना एक देशी बना बिल्कुल मिट जाए सदा के लिए सर्वता तो मुक्ति हो जाती है। मानो संसार को बड़ा माने आपको छोटा माने तो बता बद्ध और संसार मामूली है मैं चेतन हूँ ये जड़ है प्रकृति है उत्पत्ति विनाश वाला है ऐसा भाव हो जाने से अपना महत्व बने से मुक्त हो जाता है और भगवान का महत्व मानने से भक्त हो जाता है। ये महत्व है ये चीज है तो सब संसार से अपनी महत्ता दी गए क्यों संसार सब जड़ है मैं चेतन हूँ परमात्मा स्वरूप हूँ और जड़ चेतन जड़ से चेतन बढ़कर है। ये बढ़कर भाव होता है तो मुक्त हो जाता है और मेरे से बढ़कर भगवान है तो भगवान का भक्त हो जाता है। उस भक्त में द्वेष अद्वैत दोनों होते रहते हैं और अद्वैत में ज्ञान ठहर जाता है तब ज्ञान हो वो ज्ञान कहते हैं। अद्वैत दोनों होते हैं तब प्रेम कहते वर्धमान प्रेम बढ़ता हुआ है क्योंकि उसमें बिना भगवान का दास में बिना वो बढ़ेगा क्या पड़ेगा जब भगवान के साथ एक हो जाएगा और एक हो करके फिर अपने में होगा तो भगवान के लिए व्याकुलता होगी तो व्याकुलता होगी वो भी भगवान में ही वियोग और योग दोनों एक साथ होते हैं ऐसा भाव रहता है तो परमात्मा का वर्धमान प्रेम है प्रतिक्रम वर्धमान प्रेम ये सबसे ऊंची अवस्था मानी है। इसका वर्णन नहीं होता। सबसे पहली बात है अहंकार है उसको अपना स्वरूप माना अहम अहम है अपना प्रकृति, अहम अपना प्रकृति है, भूमि अप अंगल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार इतियम वे बिना प्रतिरता अपरायम अपरायम इतर दुनिया प्रकृति में परम जीव होता हूँ, जीव होते से परे प्रकृति है, क्यों ये सब अहंकार तो ये जड है, अहंकार अगर गए तो चेतन है, वो चेतन है जो परमात्मा का अद्वैत भाव है, वो जीव का भाव है, मेरा संबंध भगवान के साथ है, संसार साथ हमारा संबंध है ही नहीं, अहंकार के साथ हमारा संबंध है ही नहीं, अहंकार अपना प्रकृति है, तो संसार में फंसना है तो अपना प्रकृति को आदर ज्यादा देना है, और अपना प्रकृति हम छोड़ करके परा प्रकृति के स्वरूप में से थोड़ा है, ये भगवान को आदर है, अपने स्वरूप आदर है, इससे बढ़कर भगवान है, तो भगवान सबके करता है, भगवान बौद्धिक महत्व देता है तब वर्तमान प्रेम आता है, ऐसी ही अवस्थाएं है, ये वर्णन कर सके इतना वर्णन किया है, वास्तव तत्व का वर्णन नहीं होता, प्राण में होता है, तो हरेक भाई को बहनों को चाहिए अहंकार से छुटकारा करे, खास बात यह है बाधा अहंकार की है, ये अहंकार को छोड़ो, अहंकार जब तक रहता है तब तक भजन ध्यान आदि करते हुए भी मुक्त नहीं होते, बद्ध रहते हैं बने हुए, अहंकार मिट जाता है तो मुक्ति हो जाती है, हिंसा से मुक्त हो जाता है, अपना प्रति का संबंध छोड़ दिया, अपना प्रति संबंध रखता है तब तो बना है, अहंकार अपना प्रकृति आप परा प्रकृति, तो आप ये बीच में है, तो इसको पकड़ दिया तब ये बन गया, इसको पकड़ा मैं भगवान का भगवान मेरे, तो ये अहंकार छूट जाएगा, मैं हूँ मैं नहीं मैं भगवान ही भगवान ही है, अपने अहंकार नहीं है तो मुक्त हो जाता है, और द्वैत द्वैत भाव होते हैं तो वर्तमान प्रेम होता है, ये ऊंची स्थिति है, इस तरह से भगवान में नित्य निरंतर स्थिति है तब तो मनुष्य सफल हो जाता है, सब सफल हो जाता है मनुष्य नाम, अहंकार के रहते हुए सफल नहीं होता, और अहंकार प्यारा लगता है, जो बंधन है वो अच्छा लगता है, जब तक ये अच्छा लगे तब तक मुक्ति नहीं होती, संसार में रहता है, जब ध्यान कीर्तन सत्संग करते हुए भी वो संसार में बंधा हुआ है, इस बात से इसे ऊंचा उठना है, अहंकार अपने में अहंकार ये अपर प्रकृति जल प्रकृति है, जल प्रकृति का आखिरी भाव नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण होगा नहीं, शायद होगा नहीं, 37 है ये, अच्छा तो शंकर ईश्वर है 47 में होता है, अच्छा ये बात है भाई, ये जानकार वो चेतता है, उसे चेत होता है, मैं देखा हो गया अब अर्थी आया है, और सही चेत है ये बात है, तो वास्तव में भगवान और पहले से ही भगवान है, भगवान का मैं हूँ, ये जल्दी होता है ना, ये ज्ञान होने के बाद भक्ति होती है। और पहले से ही मैं भगवान का हूँ, बस भगवान ही मेरे है, भगवान को ही महत्व देता है पहले से ही, तो कर्म वही की तरह पहले से ही काम पड़ जाता है कर्म से ही। कर्म वही ऐसे जानते ही नहीं क्या महत्व होता है, क्या है भगवान का महत्व तो है ही सोते ही, सभी स्वीकार करते भगवान का महत्व तो है ही, वो भगवान का ही महत्व हुआ है, भगवान ही है। तो उनकी प्रेम भक्ति बहुत जल्दी मिल जाती है। भक्ति में दो भेद है, एक साधन भक्ति साध्य भक्ति, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं, ये त्रिक है, ये साधन भक्ति है। और प्रेम रसना भक्ति साध्य भक्ति है। प्रेम रसना भक्ति जो पहले बताया वो ज्ञान होने के बाद होती है, और ज्ञान न हो पहले से आरंभ से ही भक्ति भगवान में लगा हुआ है भगवान ही है जो बड़ी, तमेव माता पिता तमेव बंधु शिशा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्व मम देव देव तमेव सर्व मम देव देव, ऐसे दुर्भाव होने से भक्ति बहुत जल्दी प्राप्त होती परमात्मा की। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, वो प्रेम भक्ति जल्दी प्राप्त होती है। वो भगवान का हो गया, भगवान का वो भगवान का हो गया। भगवान को महत्व सबसे अधिक देना है, जीव जितने हैं ये पराभक्ति पराशक्ति है। भगवान है शक्तिमान, प्रेम ही भगवान है ऐसा कहते हैं, नहीं प्रेम भगवान में रहता है, प्रेम ही भगवान से छोटा हो जाए भगवान, प्रेम भगवान में रहता है तो प्रेम होता है भगवान में, वो हमारा है। पहले से आरंभ यही है भगवान की, बस मैं तो भगवान का ही होगा, और ये स्वप्न में दूसरी बात पहले ही होती, जिसके शंका का समाधान करना पड़े ऐसा भाव पैदा ही ना अब मालूम नहीं, भगवान का ही पराण हो जाता है सदा नित्य निरंतर आरम्भ रहता है। ये बात थोड़े दिखती है, स्वाभाविक दिखती है कि भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान की अपरा प्रकृति भगवान की हुई, भगवान चलने से परा प्रकृति साथ में आ जाती है, सबसे बढ़कर भगवान हुए। ऐसे भगवान के प्रेमी भगत होते हैं, वो दिखते तो ये मामूली है, ऊंचा दर्जा बहुत है भगवान, भक्ति भक्ति भगवान पराधीन हो जाते हैं। हम भक्त पराधीन हो ये स्वतंत्र ही विद्या साधु भक्ति भक्त प्रिय अम्बरीश के प्रसंग में भगवान ने कहा है, अत्यंत प्रिय भगवान होते भगवान, और प्रेमी के भगवान वश में हो जाते हैं, ज्ञानी के वश में नहीं होते, मदद भगवान करते भी सबकी मदद करते हैं। भगवान में अहंकार नहीं होता, अहंकार करते तो भोगते तो है, ये अहंकार करता पना भोगता पना ये है नहीं अपने स्वरूप में, भगवान के स्वरूप में जीव के स्वरूप में है नहीं। इस बात से अपने छोटे पुस्तक में लिखा है, अहंकार का त्याग नहीं करना है, ग्रहण ही नहीं करना है पहले, क्योंकि अपने में है ही नहीं, करते भोगते संसार में है, श्रवण है ही नहीं, फिर वो स्वीकार न करे गर्दा भोगता पड़ना, स्वीकार न करे भगवान को ही स्वीकार करे तो बहुत जल्दी काम पड़ता है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, सर्वदा भगवान में अपने को लीन कर दे। जैसे माम एकम शरणम ब्रजा, शरण असली शरणागति भगवान में लीन हो जाए, हमारी अलग होता है ही नहीं। योग प्रकृति होती है वो पुरुष की होती है, जैसे स्वभाव है वो प्रकृति है, स्वभाव हमारे से अलग नहीं होता। और अलग भी है, अलग ही है क्या, स्वभाव बदलता है, स्वयं बदलता नहीं कभी, इस वजह से अलग है। और अलग सत्ता अलग होती, शुद्ध सत्ता होती ही नहीं, सत्ता भगवान की रहती है, भगवान की सत्ता ही रहती है। ये बड़ा बढ़िया, पहले से ही हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, भगवान करके भगवान के सर्व में समर्पित कर दे। इसको दे दी तो दे दी वो चीज अपनी नहीं रही, ऐसे अपने आप को भगवान के सर्व में दे दे। आरम से आरम से ही मतलब भगवान ने वो दे दी, ये याद रह जाए तब हो गया अद्वैत। और कभी याद आ जाए अपने तो भगवान मेरे मिले नहीं, भगवान मेरे नहीं, भगवान मेरे मिले, भगवान ने मेरे उदय जागृत होती है। और कभी भगवान में तल्लीन हो जाता है तो अपनी तरफ ध्यान होता ही नहीं, अपनी कोई सत्ता रहती ही नहीं, भगवान हो जाता है, भगवान की सत्ता रहती है। तो फिर से पहले से मानो कर्म योग ज्ञान योग कर रहे बाद भक्ति होती है, और आरंभ से ही भक्ति होती है, इन्हें जरूरत ही नहीं पहले। वो लीन हो जाए, अपने आप को लीन कर दे, माँ मैं कम शरण मर जा, मेरी एक ही शरण हो जा, पापों को मैं दूर करूंगा, पापों को दूर करूंगा ज्ञान में तेसा में ज्ञान जम तमा नाश ज्ञान में यादव भाव तो ज्ञान दीपे ज्ञान दीप है, और ज्ञान से ज्ञान तुम कर देता हूँ। नारायण नारायण नारायण।